Hep birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Açık Radyo 94.9, Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi devam ediyor olanca hızıyla. Aslında hız da dememek lazım. Hız kötü bir kavram. Olanca coşkusu. Coşku ve yoğunlukla devam ediyor. Müthiş bir yoğunlukla devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz destekçilerimize de desteklerini gerçekleştirdikleri için. Evet, Ayşe Sazak, Derya Sazak ve Onur Sazak stüdyo konuklarımızdı. Canlı yayındaydılar az önce ve bildiğim kadarıyla o anda, o esnada destek olan destekçilerimiz var. Teşekkürlerimizle onların isimlerini buradan bakıyorum, zikredelim. Hemen Fikri Sağlar. Oğuz Baltutan. Halit Ziya Erenay. Seçil Yersel. Arat Kosova. İhsan Bilgin. Bilge Okay. Evren Asena. Ekin Fıkır Koca. Ve Füsun Ekoklu. İnşallah doğru okumuş. Umarım doğru söylemişizdir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten destekleri bizler için ve biliyoruz ki sizler için çok çok kıymetli. Evet, göründüğü gibi yalnız telefon çaldırarak değil, internet üzerinden de böyle şeyler geliyor gizli bir örgütlenmeyle. Evet, her ne kadar ben ısrarla kulağım telefonda desem de her ne kadar. Çünkü onun da evet Açık Radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da yapmış olduğunuz desteklerin müthiş önemi var. Ama şu sıralarda şenliğe uygun olarak bizim kulağımız her zamanki gibi ve yukarıdaki arkadaşlarımızın da kulağı ve gözü her zamanki gibi telefonlarda 120 liralık ya da kartlarıyla destek olabiliyorsunuz. Bir telefona bakar sadece kredi kartıyla ya da banka havalesiyle de destek olmanız mümkün. Ya da buraya da gelebilirsiniz çünkü bunun da altını çizmekte fayda var. Bu buradan yaptığımız son özel yayınımız. Yani Elmadağ'daki binamızdan, Açık Radyo binasından yaptığımız son özel yayın. Daha bir süre bu yayından sonra da buradayız. Hemen yayını taşımıyoruz öbür tarafa, evet. Ama bu destek projesi özel yayını bu sefer son. Buradan son. Buradan son. Yoksa Açık Radyo var olduğu sürece özel yayın devam edecek. Evet. Çünkü bu varlık sebeplerimizden, temel varlık sebeplerimizden biri sizlerin bizden çok daha iyi idrak edip bize bildirdiği üzere. Evet, şimdi bir başka konuğumuz var. Telefonla bağlantı kurduğumuz bir dinleyicimiz var. Saliha Nermin Akgün hanımefendi kendisiyle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba efendim, günaydın. Merhaba. Merhaba Saliha Hanım. Günaydın efendim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler efendim. Siz bizi daha önce destek yaparken öğrendik ki böyle hareket etmek problemleriniz falan var. Yoksa evet, sizi buraya çağırmak istiyorduk. Ben de çok isterdim ama maalesef. Onun için size inşallah bu yeni yerinize taşınırsanız, Tophane'de galiba. Evet, Tophane'de. Şimdi radyodan duydum. İnşallah oraya gelebilmem daha inşallah mümkün olur. Çünkü umarım ben efendim. Ben Acıbadem'de oturuyorum. Vapurla geçip oraya gelebilirim. Efendim, ne zamandan beri takip ediyorsunuz radyomuzu? Birazcık Açık Radyo'dan bahseder misiniz? Ömer Bey, ben senesini unuttum ama epey zamandır ben takip ediyorum. Ankara'da oturuyordum. Hatta bir defasında ben burada kışın kalıyorum. Ankara'ya gidiyordum. Kızım orada görevliydi. Ankara'da ben sizi çıkartamıyordum. Buraya gelince aradım. O zaman demiştiniz ki daha oraya frekansınız şey yapmıyor, yetişmiyor, çıkmıyor, oraya kadar yayın yapamıyoruz. Ama herhalde bir 8-10 sene oldu. Evet, çok mutlu oluyoruz sizin hanımlara yaşları sorulmaz ama siz bize söylemiştiniz zaten. Evet, ben 1924 doğumluyum. 12 Mart 1924 doğumluyum. Doğum gününüz de yeni geçmiş. Evet. Tekrar buradan da kutluyoruz bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin efendim. Cümlemize efendim. Annenizi dinledim. Ha, dinlediniz mi? O da evet, sizin. Evet, dinledim. Size torununuzla birlikte. Anneniz muhterem bir hanımefendi. Ses tonundan, konuşmasından anladım. Yani çok üzüldüm gelip de tanışamadığım için. İnşallah. Bir dahaki sefere. İnşallah efendim. Benim de sağlığım yerinde olur. İnşallah. Tekrar gelip konuşuruz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Yayınlarınız harika. Çok beğeniyorum. Müziği, sosyal tartışmalarınız, bilgisayar nitelikteki konuşmalarınız, içimden gelen sizi ben şeylerde duyuramıyorum dışarılarda. Ama benim yerime siz onları dile getiriyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bugünkü yaşadığımız gün, ben Atatürk çocuğuyum ve Atatürk'ü çok seviyorum. Ona uzanan her ele, her söze çok kırılıyorum, çok üzülüyorum. Ama benim yerime siz o kadar güzel konuşuyorsunuz ki bu beni çok mutlu ediyor. Sizi çok seviyorum. Salihan Ermin Hanım, ne zamandır destekçisiniz Açık Radyo'nun ve nasıl destek olmaya karar verdiniz? Bakın ben demin de bahsettim, Ankara'daydım. Evim İstanbul'da da var, kışın İstanbul'da geçiriyorum. Yazın Ankara'ya gidiyordum. Ve geldiğimde tesadüfen ararken Açık Radyo'yu buldum ama... Dediğim gibi 10 sene mi oldu, 9 sene mi oldu, 8 sene mi oldu onu hatırlayamıyorum. Yalnız bana destek olduğum zaman program gönderiyordunuz. Geçen yani 2011'in programı gelmedi elime. Hemen telafi edeyim. Ayrıca destekçilerimize bir de bülten gibi bir şey gönderiyoruz yani. Evet, hayır almadım. Yani geçen sene böyle bir şey almadım. Telefon edip de rahatsız etmek istemedim. Ama her zaman destekçinizim. Ömrüm oldukça sizinle beraber. Allah uzun ömür versin efendim. Bu arada postada bir karışıklık olmuş olabilir. Normal posta yoluyla bunları alıyorsanız. Ama almamış olma ihtimalinize, karışıklık olmama ihtimaline karşı da biz hemen ilgileniyoruz. Ve hemen hem bültenlerimiz hem de 2011 ve 2012 akışları da, yayın akışları da size hemen ulaştırılacak efendim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Ben size nasıl ulaşabilirim bu şey için? Para... yatırımı için. Şöyle efendim, öncelikli olarak 0212 343 41 41 numaralı telefonu aradığınızda evet, mutlaka yukarıdaki arkadaşlarımız size en doğru yönlendirmeyi yapacaklardır. Bu yolla ulaştırabilirsiniz. Önümüzdeki 0212, yılda 0212 eski numara yani. Evet, 0212 43 hayır 41. 343 41 41 efendim. 41. Evet, yani daha önceki numaranız evet, evet. Bunu da unutmuştum. Çok iyi oldu. Aldım. Ve bana şey, ben geçen sene Allah razı olsun genç bir hanımefendi, galiba Mahir Bey'in eşiymiş. Öyle hatırımda kaldı, yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. O eve kadar, burada Kadıköy'de işi varmış, geldiler aldılar, ona teslim etmiştim. Hem taşınacağınız yer için hem işte bir senelik şey için, aidatı için. Ama bu sene... Dilemiyorum. Herhalde sizin için de zor oluyor. Öyle demiştim. Hayır efendim, zor değil. Yok, yine hiç aynı şeyi değil. Yapabiliriz tabii. Ama şunu yaparsanız diğer dinleyicilerimiz de herhalde başka bir akış başlar sizin sayenizde. Telefonu kapattıktan sonra bu numarayı çevirip desteğinizi gerçekleştirmek istediğinizi söylediğinizde yine içimizden en uygun arkadaşımız bulunduğunuz yere gelir ve o desteği alır efendim. Sağ olun. Çok rica teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Size en güzel günleri, en başarılı günleri, en güzel yayınları dinletmeyi bize dua ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz ayrı ayrı bir değersiniz. Benim için bir evlatsınız. Allah hepinize ömür versin, başarılar versin. Bu güzel yayınınızdan dolayı tekrar tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada istediğiniz bir eser varmış sanırım. Evet. Onu dinleteceğiz şu anda. Çok teşekkür ederim. O eser esnasında da biz sizin destek telefonunuzu bekliyor olacağız. Salihan Ermin Hanım. Eserin duyurusunu sizden alalım isterseniz. Destek telefonu dediğiniz yani... 0212 343 hayır. 41 41. Yani tekrarlamaya lüzum var mı? Yok, hayır. Hayır, gerek yok efendim. Siz hangi seçtiğiniz eseri söylerseniz lütfen kendi sesinizden onun tanıtımı. Onun için. Bana Didem Hanım sormuştu. Evet. Ben de Eski dostlar diye rica etmiştim. Tabii efendim. Şimdi eski dostları dinliyoruz. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak benim için bir onurdu, şerefti. Bir mukabele. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. Önümüzdeki yılda yeni yerimizde görüşmek dileğiyle sizinle mutlaka tanışmak ve radyoda İnşallah. Bu sefer bu sohbet gerçekleştirmek İnşallah. İsteriz. Tophane'ye taşınırsanız inşallah gelmek için gayret edeceğim. Peki Salih Anerin Hanım, istediğiniz eser Eski Dostlar şu anda radyodan kulaklarınıza ulaşacak. Çok desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar Çok tekrar teşekkür ederim. Ederiz. Son olarak telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212 343 41 41. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi. Yosun tutar taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Nerede bilinmez ki nasıl, nerede şimdi artık resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde. Bilinmez ki nasıl, nerede şimdi artık resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Şimdi artık resimlerde. Eski dostlar, eski Birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.